Automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 kwietnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Obowiązujące regulacje sanitarne zostały przedłużone przez rząd. Jest porozumienie dotyczące unijnego planu ratunkowego dla gospodarki. 10 kandydatów zyskało prawo startu w wyborach prezydenckich. Rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązywania wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. Oznacza to, że aktualne w czasie świąt Wielkiej Nocy będą ograniczenia w przemieszczaniu się czy limity wiernych w kościołach. Szkoły pozostaną zamknięte do 26 kwietnia. Z kolei od 16 kwietnia każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział na konferencji prasowej po zakończeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, że obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych wprowadzono w wielu innych krajach na świecie. Gdy już coraz więcej osób jest chorych w Polsce, czasami bezobjawowo, pozwala ochronić nie nas, którzy będziemy nosili te maseczki czy chustki na twarzy, ale innych przed nami. Odpowiadając na pytania dziennikarzy o ewentualne kary za nienoszenie maseczek w miejscach publicznych, minister Szumowski wyjaśnił. Nie mówimy, że musi być to maseczka, może być to chustka, może być to szalik. Co do konkretnych regulacji będziemy Państwu je przedstawiali po świętach. Obowiązek zakrywania ust i nosa wejdzie w życie w przyszły czwartek, 16 kwietnia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W związku z decyzją rządu polskie linie lotnicze LOT odwołują wszystkie regularne połączenia do 26 kwietnia. Jak mówi rzecznik spółki Michał Czernicki, wszystkie informacje dotyczące zwrotów biletów znajdują się na stronie internetowej przewoźnika. Zmodyfikowaliśmy naszą politykę zmian biletów. Szczegóły dostępne są na stronie lot.com. Zapraszamy do odwiedzenia tej witryny. Tam też wszyscy pasażerowie znajdą najszybciej informacje o właśnie polityce zmian biletów, a także zwrotów. Zachęcamy, ażeby korzystać ze strony internetowej, gdyż jest to najszybszy sposób sprawdzenia informacji, ale także załatwienia spraw online. W tej chwili niektóre samoloty LOT-u są wykorzystywane do akcji Cargo dla Polski. Jest to most powietrzny między Polską a Chinami. Samoloty przewożą do naszego kraju m.in. maseczki i kombinezony. Jest kompromis w sprawie gospodarczego programu ratunkowego związanego z koronawirusem, poinformował o tym rzecznik Eurogrupy. Do porozumienia w sprawie gospodarczego planu w reakcji na kryzys doszło podczas wideokonferencji unijnych ministrów finansów. Z nieoficjalnych informacji podawanych przez dyplomatów wynika, że jest zgoda na wykorzystanie funduszu ratunkowego dla strefy euro w wysokości 200 miliardów euro, czego domagały się Włochy i Hiszpania. Są też warunki, ale bardzo złagodzone, że pieniądze będą wykorzystane na kwestie zdrowotne. W dokumencie znalazł się też napis o innowacyjnych instrumentach finansowych, ale nie ma konkretnego zapisu dotyczącego emisji wspólnych papierów, tak zwanych koronaobligacji. 10 kandydatów ma prawo startu w wyborach prezydenckich w Polsce. Państwowa Komisja Wyborcza oficjalnie zakończyła procedurę rejestracji. Rzecznik PKW Tomasz Grzelewski przypomniał, że warunkiem zarejestrowania kandydata jest spełnienie wymogów formalnych. Mieliśmy w tej decydującej fazie, jeżeli chodzi o zgłaszanie się kandydatów na urząd prezydenta, 19 kandydatów, 9 odpadło, zostało 10, a tym warunkiem takim sine qua non, który nakładał kodeks wyborczy, było uzbieranie 100 tysięcy podpisów. Tym 10 osobom udało się zebrać te 100 tysięcy podpisów, tak więc Państwa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o zarejestrowaniu właśnie tych 10. We wcześniejszym terminie zostali zarejestrowani prezydent Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak, Robert Biedroń i Szymon Hołownia. Dziś do tej listy dołączyli Marek Jakubiak, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno i Stanisław Żółtek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Igrzyska rok później, kwalifikacje naszych koszykarzy też przesunięto o 12 miesięcy. Ekipa Mike'a Taylora o olimpijski awans będzie walczyć w czerwcu przyszłego roku w Kownie, mając za grupowych rywali słabą Angolę i aktualnego mistrza Europy Słowenię. Eurobasket przesunięto tymczasem na rok 2022. Do tej imprezy eliminacje w toku. W sprawach piłkarskich nowym trenerem Herty Berlin został Bruno Labbadia, dobry znajomy Artura Wichniarka ze wspólnych występów w Arminii Bielefeld, znany jednak bardziej z goli